विराजा उस पे झुकते रंकर राजा। साई राम जय जय साई राम। जिस पत्थर पे तू था विराजा उस पे झुकते रंकर राजा। हर पीड़ा से मिल जाए मुक्ति, हर पीड़ा से मिल जाए मुक्ति, सबका बेड़ा पार रे होता, सबका बेड़ा पार रे। हमने जाना कहाँ, हमने जाना कहाँ, हमने जाना है शिरडी द्वार रे, उसकी महिमा है अपरंपार रे, उसकी महिमा है अपरंपार रे। साई राम जय जय साई राम, साई राम जय जय साई राम, साई राम जय जय साई राम, साई राम जय जय साई राम, साई राम जय जय साई राम। तेरा द्वारा जितना न्यारा हर मजहब।